رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Muhterem kardeşlerim, bu akşamki sohbetimizin konusu İslam'da kardeşlik ve hayırda yarışmak hakkında olacaktır inşallah Teala. Yüce Rabbimiz sizleri de bizleri de her türlü hayırda muvaffak eylesin. Cümlemizi her türlü şerden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi 10. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnemel mu'minûne ihvah. Muhakkak ki müminler kardeştir. Kardeş olanlar ancak ve ancak müminlerdir. Kardeşlik özelliği, kardeşlik hususiyeti, kardeşlik hukuku ancak ve ancak müminlere aittir. Gerçek kardeşlik mümin kardeşliğidir. Gerçek kardeşlik iman kardeşliğidir. Gerçek bir kardeş arıyorsanız müminlere bakın. Müminler dil kardeşidir. Din kardeşliği kan kardeşliğinden, nesep kardeşliğinden çok çok ileride, ötede, çok çok daha kıymetli, çok çok daha mühim ve aynı zamanda Allah'ın emri olan, aynı zamanda Müslümanların kendi aracı olun. Düşmanlığı giderme konusunda yardımcı olun. Dargınlığı giderme konusunda birbirinize yardımcı olun. Adaletle bunları, bu kardeşliği ikame etmek için gayret edin. Belki Allah yapmış olduğunuz bu gayret sonucu sizi affeder. Yine değerli kardeşlerim, Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. İyilik ve takva üzerinde birbirinize yardım edin. Yardımlaşın. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Efendim, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Günah üzerinde, düşmanlık konusunda birbirinize yardım etmeyin. Düşmanlık tohumları ekerken, düşmanca tavırlar içerisine girerken, düşmanlık yaparken, eziyet yaparken, eza yaparken, Müslümanlara zarar verirken, haksızlık yaparken, bütün bu olumsuz durumlarda birbirinize yardım etmeyin. Zulümde yardımcı olmayın. Haksızlıkta yardımcı olmayın. Takvada birbirinize yardımcı olun. İyilikte birbirinize yardımcı olun. Hakkı hukuku ikame etmek için birbirinize yardımcı olun. Şer bir işte birbirinize yardım etmeyin. Bir işin sonu şerse o şerde parmağınız olmasın. Birileri şer bir iş yapmak için bir şeyler yapmak istiyorsa siz onların tutan eli, yürüyen ayağı olmayın. Siz onların zalimce konuşan dili olmayın. Siz onların haksızlık yapan elleri olmayın. Siz onların zulüm yapan maddi ve manevi güçleri haline gelmeyin. İyilikte yarışın. İyilikte birbirinize yardım edin. Kötülükte birbirinize yardım etmeyin. Kötülükte birbirinizi teyit etmeyin. Kötülükte birilerinin görüşlerini teyit etmeyin. Birilerine kötülükte cesaret vermeyin. İmkan vermeyin, hak vermeyin, hukuk vermeyin, yardım etmeyin. Allah'ın emridir. Müslümanlığın da gereğidir efendim. Allah'ın emri. Allah'ın Müslümanlara emri iyilikte, hayırda yardımlaşmak. Kötülükte, fenalıkta, isyankarlıkta Allah'ın razı olmayacağı herhangi bir fiilin yapılmasında yardımlaşmamak, buna engel olmak, buna fren olmak. Müslümanın görevi budur. Müslümanın görevi budur. Böyle olması lazım. Böyle yapmak lazım. Zira bunun acı neticeleri olur. Ahirette eğer bir zulümde, bir düşmanlıkta, bir haksızlıkta, bir hukuksuzlukta birbirimize yardımcı olursak, meydana gelen o zulümde, meydana gelen o haksızlıkta bizim bir parmağımız varsa, elimiz varsa, gücümüz varsa, teyidimiz varsa, görüşümüz varsa bundan sorumluyuz. İmtihan gereği. Bundan sorumluyuz. Bundan kaçmak mümkün değil. Allah-u Teala en ince ayrıntısına kadar her şeyi bize soracak değerli kardeşlerim. Allah cümlemizin hesabını kolay eylesin. Ayetin ilerleyen bölümünde وَاتَّقُ اللّٰهُ buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'tan korkun. Yani bunları yapmak için Allah'tan korkmak lazım. Bunları yapmak için Allah'tan korkmak lazım. İyilikte yardımlaşmak için Allah'tan korkan insanlar olmak lazım. Kötülükte yardımlaşmamak için Allah'tan korkan insanlar olmak lazım. Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmak lazım. Bir insan kötülükte yardımlaşıyorsa, iyilikte yardımlaşmayıp da kötülükte yardımlaşıyorsa, o insanın kalbinde Allah korkusu çok zayıftır veya yoktur. Ona göre Allah-u Teala diyor, "Ettekullah, Allah'tan korkun. Allah korkusu kalbinizde hakim değilse şerde yardımlaşırsınız. Allah korkusu kalbinizde hakim değilse hayırda yarışamazsınız. O yüzden Allah'tan korkun. Kalbinizi tamir edin kalbinizi. Kalbiniz Allah'tan korksun. Kalbinizi imar edin. Kalbinizi ıslah edin. Kalbinizi Allah'a yaklaştırın. Kalbinizi düzen. Cesette bir et parçası vardır. Mudga. İza saluha. Saluhal cesedi kullu. Eğer ıslah olursa, eğer salih olursa, eğer elverişli olursa, eğer olumlu olursa, bütün beden elverişli hale gelir. Bütün beden salah bulur, sıhhat bulur, sağlamlık bulur. O اِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Mana olarak söylüyorum. O اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Eğer o et parçası ifsad olursa, bozuk olursa, bütün beden bozulur. O bedenden hayırlı iş bekleyemezsiniz. O iki dudak arasından hayırlı söz bekleyemezsiniz. O iki elden hayırlı iş bekleyemezsiniz. O iki ayaktan hayırlı iş bekleyemezsiniz. Çünkü motor bozuk. Kalp bozuk. Kalbin bozuk olması bütün bedeni, bütün hareketleri, bütün kavli, bütün ameli ifsad ediyor değerli müminler. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu en önde idrak eden bir şahıs olarak, bir rehber olarak Allahümme ya müsebbitel kulub sebbit kalbi ala dinik, ey kalpleri hak üzerinde sabitleyen Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl, kalbimi dininden sağa sola kaydırma diye dua etmiştir. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik, ey kalpleri eviren çeviren, hakka da çeviren, eğer layık değilse batıra terk eden Rabbim, sebbit kalbi ala dinik, kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl Allah'ım diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok Şimdi öyle insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Yani bizim de imanımız hani çok iyi bir, hani çok kamil değil ama eksiklerimiz çok. Ama bakıyorsun bir adam çok veya bir bayan çok günah işliyor. Diyorsun ki Allah'tan kork. Öleceksin be kardeş ya. Hesaba çekileceksin. Yapma, Allah'tan kork ya. Ne olursun yapma diyor. Hoca git. Vaaz etmeyi bırak. Sen camiye git. Ne işin var senin burada? Ne anlatıyorsun? İşe bak. Taş kesiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir insan ne kadar, nasıl böyle vurdum duymaz olabilir? Ahiretten korkmuyor. Cehennem azabından korkmuyor. Allah'ın gazabından korkmuyor. Günah işlemekten korkmuyor. Ölmekten korkmuyor. Ölüm sonrası olacaklardan korkmuyor. Kıyametten korkmuyor. Mahşerden korkmuyor. Hesaba çekilmekten korkmuyor bu insan ya. Bu insan delidir ya. Deli değil ama akıllama. İş yok ya. Kalpte iş yok. Gitmiş. Kapıları kapanmış kalbim. Ahledemiyor. Düşünemiyor. Vahyedemiyor. Berbat. Ben bir iş yapıyorum zannediyor ama aslında perişan. Öyle adamlar var, böyle yaşlı amcalar var. 75 yaşında, 80 yaşında, ölümünden 6 ay önce, 1 sene önce çok nasihat ettiğim amcalar oldu. Amca namazını kıl amca, ölüm geldi. Bak kaç yaşındasın, 75-76. Amca bugün yarın sen ölürsün, namazını kıl. Ya hoca doğru söylüyor. Ama tembellik ya. Ya ne tembelliği? Yaşın 75-80 oluyor. Neyin tembelliğini yapıyorsun sen? Ne bekliyorsun bu dünyadan? Ahiret yolcusun işte. Ya mezarda. Kıl namazını be kardeşim ya. Tövbe. Elinde imkan var. Son nefes daha gelmedi. İmkanın var. Günahların af olabilir ve amca etme, eyleme. Ne olursun namazını kıl bari ya. Diyorsun. Ama ya hoca haklısın. Biz onları biliyoruz, biliyoruz. Hepsini biliyoruz hocam ben. Hepsini biliyorum. Ben hepsini biliyorum. Sen kendin hiç yorma. Böyle diyor. Ben hepsini biliyorum. Ne ortaya çıkıyor? Ya arkadaş sen ne bekliyorsun bu dünyadan ya? İşin bitmiş, pilin bitmiş ya. Ya tövbe et ya. Zina etse gidemezsin ya kardeş. Cebinde para dolu olsa şurada bir iki pirzola yiyemezsin ya. Ne bekliyorsun? Ya zinaata edemezsin. Ne bekliyorsun bu dünyadan ya? Bitti lan. Tövbe. Geçmişe bir sünger çek. Ey Allah'ım, gençliğimde yaptım. Yaptıklarımdan utanıyorum. Şimdiki aklım olsaydı yapmazdım ya Rabbi. Huzuruna geldim. Affet beni Allah'ım. De ya, ne olacak ya? Ya nasip mi değil? Yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Anca bak namaz kılmaz bildiğin ya. Kalp gözü açık değil. Akıl gözü açık değil. Yok fayda. Etrafımızda bu tür kardeşlerimiz, kardeşlerimiz diyorum dikkat edin. Kardeşlerimiz var. Ehli iman oldukları için kardeşlerimiz. Ama ya bugün şurada cenaze vardı. Allah rahmet etsin. Yakınlarını gözlemliyorum ben her zaman, bakıyorum etrafta kim, nedir. Birçok insan sigara içiyordu. Genç delikanlılar, Yavuz delikanlılar. Ya sen cenazeye geldin, bak orada o teneşir tahtasına sen de yatacaksın, sen nasıl insansın ya? Cenazeye geldin, namaza gelmiyorsun, bir ayıp. Namaza gelmiyorsun, bir ayıp. Bir de sigara içiyorsun ya. Sen nasıl insansın? Utanmaz insansın sen. Yani bu kadar da olur mu ya? Bu kadar biz bu kadar yozlaştık mı ya? Cenaze orada yatıyor. Ramazan ayı. Namaza gelmiyor. Bir de Müslümanların içerisinde sigara tütütüyor. Evet, verici. Dehşet verici bir şey. Beyefendi, umurunda değil, ahlak yok, izan yok. Ya ahlakın olsa Müslümanların oruna saygı olur ya. Cenazeye gelmişsin be adam. Üzülüyorum bunları görünce. Ya bir şey desen, sen ne karışıyorsun hocam? Hürriyet var. İnsan hakları var. Demokrasi var. Kafama göre yaşarım diyor. Ya yaşa kardeşim, bir şey demiyoruz da. Ahlaklı ol ya. Ben bir Müslüman olarak Hristiyanların içinde yaşamış olsam onların ibadetlerine saygı göstermek zorundayım. Hristiyanların içerisinde. Adam oruç tutuyorsa onların içerisinde ben sigara içemem. Yani. Olmaz. Bir Müslümandan Müslümana saygı yok. Bu hale geldik yani. Çok üzülüyorum bunları görünce. Siz de üzülüyorsunuzdur muhakkak. Ama ne yapmak lazım? Ya bunların muhakkak birilerinin tanıdığı bu vatandaşlar, bu sigara içenler, Allah'tan korkmayan bu akılsızlar. Bunları bir, kim tanıyorsa, kim ediyorsa bir iyilik yönünden girsin, nasihat etsin ya. Bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Yani dokunuyor bize. Dinimize dokunuyor ya. Dokunuyor efendim. Yapma ya. Cenazeye gelmişsin. Başımıza böyle sıkıntılar gelir. Allah'a şükredenlerden olalım. Kardeşliğimizi bilelim. Ufak tefek ihtilafları körüklemeyelim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Allah'ın Kur'an'ı etrafında kardeşler olalım. İslam dini bizi birbirimize bağlayan çimento olsun. Dinimiz etrafında kardeşlik ruhuyla birbirimize kenetlenelim değerli kardeşlerim. Fitnenin fitili bir yanarsa onu söndüremezsin daha. Bak, 5 yıldır Suriye'de fitne fitili bir yandı. Bütün Suriye yok oldu ya. Binlerce, yüz binlerce insan öldü. Yüz binlerce insan evinden, barkından oldu, yaralı. Acından ölüyor insanlar. Allah korusun, çok kötü bir şey. Çok kötü bir imtihan. Allah bütün Müslümanları bu tür şeylerden, fitnelerden korusun. Ülkemizi korusun. Dinimizin bizi birbirimize bağlayan, camilerde birbirimizi birbirimize yaklaştıran, omuz omuza, kol kola, Allah'ın huzurunda kardeşler olarak durmamızı sağlayan, birbirimizi sevmemizi sağlayan dinimizin kıymetini bilelim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmazsak Allah korusun, başımıza çok büyük belalar alırız. O yüzden Allah için birbirimizi seveceğiz. Allah için kardeş olacağız. Allah için birbirimize düşman olmayacağız. Dargınlıklarımızı gidereceğiz. Aramızdaki adaletsizlikleri adaletle izale etmenin yollarına bakacağız. Allah cümlenizi kardeş eylesin hakkıyla. Allah cümlenizi her türlü düşmanlıktan beri eylesin.